الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي. وعن بعد ابن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. اللہ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے کہ اس مبارک، معتبر، جامع اور مفید کتاب کی تکمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. یہ کتاب مشکات المصابیح ہمارے درس نظامی کی بنیادی اور اساسی کتابوں میں شامل ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس کتاب میں تمام ذخیرۂ احادیث کا خلاصہ اور مغز جمع کر دیا گیا ہے. اسی لیے دور حدیث شریف سے پہلے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کے پڑھنے والوں کے لیے دور حدیث شریف پڑھنے کے لیے اسے موقوف علیہ قرار دیا گیا ہے کہ پہلے یہ کتاب پڑھو، پھر اگلا مرحلہ طے کرایا جائے گا. اور یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ اس کتاب کی ترتیب میں اور اس انداز میں پیش کرنے میں دو عظیم المرتبت اباقر امت کی محنتیں شامل ہیں. سب سے پہلے محی السنہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے متون حدیث کو خاص ترتیب کے ساتھ جمع فرمایا، اور اس کا نام انہوں نے مصابیح السنہ رکھا. مصابیح مصباح کی جمع ہے، جس کے معنی چراغ کے آتے ہیں. مصابیح السنہ کا مطلب ہوا کہ سنت کے چراغ اس کتاب میں جمع کر دیے گئے. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کو دعا دے رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسی ہی زندگی عطا کرے جیسے تم نے میری سنتوں کو زندہ کیا ہے. اسی لیے اس خواب کے بعد جب لوگوں سے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ کا لقب بجا طور پر محی السنہ رکھا گیا. چنانچہ متقدمین میں جب لفظ محی السنہ بولا جاتا ہے تو علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں, اور بلا شبہ ان کا یہ کارنامہ احیاء سنت کی عظیم تعبیر ہے. کیونکہ علوم حدیث میں سب سے اہم چیز متن حدیث ہے, بقیہ جو علوم ہے وہ تو سب متن کی تثبیت و تاکید کے لیے ہے. اصل چیز تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال و افعال اور تقریرات ہیں. اس لیے حضرت نے ان متون کو یکجا کر کے امت پر بہت بڑا احسان فرمایا. اس کے بعد پھر دوسری خدمت علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دی, اور ان کی خدمت کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں جو جمع کی تھیں اس میں صرف یہ لکھا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صحابی کا نام درج نہیں تھا. لیکن علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات پر تبرکن صحابی کا نام بھی ذکر فرما دیا. تو اب آپ دیکھیں گے کہ جو بھی روایت آتی ہے اس میں پہلے صحابی کا نام آتا ہے پوری کتاب میں. اور یہ بہت اہم بات ہے اس اعتبار سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پوری امت کے استاد ہیں, اور آدمی جتنی اپنے استاذ کی قدر کرے گا اتنی ہی اس کے علم میں برکت ہوتی ہے. اب جب صحابی کا نام آئے گا اور پھر حدیث پڑھی جائے گی تو قدرتی طور پر آدمی کا تعلق صحابہ سے بھی قائم ہو جائے گا. دوسرا کام علامہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ ہر باب میں جو روایتیں رہ گئی تھیں اور نہیں آ سکی تھیں کتاب میں, تقریباً 1500 روایتیں ہیں اس طرح کی, وہ حضرت نے اس میں شامل کر دی اور ایک الفصل الثالث کے نام سے الگ فصل بنا دی تاکہ امتیاز بھی رہے, اور اس کا نام رکھا مشکات المصابی. تو پہلا نام بھی شاندار تھا, یہ مزید شاندار ہو گیا کیونکہ چراغ کی روشنی جب ہی زیادہ پھیلتی ہے جب وہ کسی تاک میں رکھا ہوا ہو. آج بھی آپ بلب ویسے ہی جلا دیں تو روشنی کم پھیلے گی, اور اس کے پیچھے آپ کوئی تاکچہ بنا دیں یا تاک میں رکھ دیں تو اس کی روشنی زیادہ پھیلتی ہے. تو واقعتاً یہ کتاب جو ہے سونے پر سہاگا بن گئی, اور اللہ نے اسے بے مثال قبولیت عطا فرمائی ہے. اسی لیے ہمارے درس نظامی میں یہ از اول تا آخر پڑھائی جاتی, پہلے 2 گھنٹوں میں پڑھائی جاتی تھی بڑے اداروں میں, اب اس کے ہر دن میں 3 گھنٹے صرف مشکات کے ہیں تاکہ ہر ہر حدیث پر نظر ہو جائے, اس کے معانی مطالب اور اس کی بحثیں مستحضر ہو جائیں. اور جو اس کتاب کو اچھی طرح پڑھ لیں اس کے لیے دور حدیث شریف پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے, اس کے مباحث بھی اس کے پیش نظر ہو جاتے ہیں. تو بڑی سعادت کی بات ہے یہ کتاب کی تکمیل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مباحث کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ایک بات تو یہ عرض کی جائے گی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس کتاب پڑھ لی اور پوری ہو گئی اور حق ادا ہو گیا, بلکہ ہم سب کو یہ ارادہ کرنا ہے, تحیا کرنا ہے, عزم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے مشغلے میں لگنے کی جو ہمیں توفیق عطا فرمائی اس سال, اب یہ مرتے دم تک یہ مشغلہ اب چھوٹنے والا نہیں, اس کا ہم عزم اور ارادہ کریں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف پڑھائی تو یہ دعا فرمائی شروع کرتے وقت کہ اب میں زکریا کو حدیث پڑھا رہا ہوں اور میری درخواست اور اللہ سے دعا یہ ہے کہ اب یہ مرتے دم تک حدیثی کے مشغلے میں لگا رہے. والد کی کیا دل سے نکلی ہوئی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبولیت سے نوازا اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں ایسے ممتاز اور مسلسل مشغول رہنے والوں میں شامل ہوئے کہ ان کے زمانے میں جب مطلق شیخ الحدیث بولا جاتا تھا تو حضرت شیخ ہی مراد ہوتی. تو ہم بھی اس کا اہتمام رکھیں کہ یہ کتاب یہ نہ سمجھے کہ بس پڑھ لی پوری ہو گئی, بلکہ اس کا گاہے بگاہے مطالعہ کرتے رہیں, بالترتیب پڑھتے رہیں, حتیٰ کہ اگر موقع ہو تو کسی مسجد میں اس کا درس شروع کر دیں. جو ضروری احادیث ہیں عوامی موضوعات سے متعلق وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی رہیں, اور اگر کسی مدرسے میں اس کے پڑھانے کی توفیق مل جائے تو نور اعلی نور, لیکن نہ بھی ملے پھر بھی اس کا تعلق ہمارا برقرار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ آخری ابواب چل رہے ہیں اور اس آخری باب میں باب ثواب ہذہ الامہ, اس امت مرحومہ, مرحومہ سے مراد جو امت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت زیادہ مستحق ہے, اس کے اجر و ثواب کے بارے میں یہ باب قائم کیا گیا ہے. اور آپ اس سلسلے کی کئی روایتیں اوپر پڑھ چکے ہیں اور دیگر کتابوں میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو خاص امتیازات سے سرفراز فرمایا ہے. اور یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ خصوصی حیثیت عطا کی ہے اللہ تعالی نے کہ امت کے افراد کام کم کریں لیکن اجر و ثواب عظیم الشان. پہلی امتوں میں اس کا تصور ہی نہیں تھا جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا ہے, جس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے اور اللہ نے اس میں ایک شب قدر متعین فرمائی ہے, اور اس ایک رات میں جو آدمی عبادت کرے تو ایک ہزار مہینے مسلسل عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اور اس کو جب جوڑا گیا تو پتہ چلا کہ 83 سال عبادت کا ثواب ہے 83 سال اب اگر کسی کو 10 سال شب قدر مل گئی تو بتائیے کتنے سال عبادت کا ثواب ملا 830 سال اور 20 سال مل گئی تو 1660 سال اور 30 سال مل گئی تو 2490 سال اور اسی طرح بڑھاتے چلے جائیے اور یہ ملنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو شب قدر بالکل ہی نہ ملے تھوڑی سی بھی آدمی توجہ کرے گا تو شب قدر کی عبادت اسے نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کا انعام نہیں ہے تو اور کیا ہے اور پھر رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند نکلا اور رمضان شروع ہوا فوراً عبادات کا ریٹ بڑھ جاتا ہے کہ فرض جو ہے 70 گنا عام دنوں میں 1 گنا اور رمضان میں 70 گنا اور نوافل جو ہے وہ فرض کے برابر تو کام کم ہے لیکن اجر و ثواب عظیم الشان ہے پھر بھی کوئی کام نہ کرے تو محرومی خود اسی کی ہے گویا اللہ کی طرف سے دینے میں کچھ کمی نہیں ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی برکت سے اللہ نے امت کے ہر ہر فرد کو سرفراز فرمایا ہے انہی میں سے ایک امتیاز یہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امت الخطا والنسیان کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے معاف فرما دیا ہے غلطی بھول چوک اور وما استکرہوا علیہ اور ایسی چیز جس پر آدمی کو مجبور کر دیا جائے زبردستی کوئی کام کرایا گیا تو اخروی اعتبار سے اس پر معاوضہ نہیں ہوگا یہ مراد تجاوزہ کے نیچے کچھ لکھا ہے آپ دیکھیے تجاوزہ کا ترجمہ کیا عفا یعنی معاف کر دیا اللہ تعالی نے یہ جو ہماری عربی کتابیں ہیں ان میں بین السطور بھی بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کا حاشیہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے میں سبھی طلبہ اور طالبات سے گزارش کر رہا ہوں کہ کتاب پڑھتے وقت بین السطور پر بھی نظر رہے اور حواشی بھی پڑھا کریں ان حواشی کے پڑھنے سے استعداد میں پختگی پیدا ہوتی ہے عربی کو آپ عربی سے سمجھیں گے تو زیادہ پائیدار رہے گا وہ سمجھنا اور آج کل جو رواج بن گیا یہ جسے دیکھو وہ اردو شروحات لیے پھر رہا ہے تو وہی پکی پکائی روٹی جو ہے وہ زیادہ دیر باقی نہیں رہتی جب تک آدمی کسی بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی مشقت نہ برداشت کرے اس وقت تک بات مستحضر نہیں رہتی ذہن اسے پوری طرح محفوظ اور پوری طرح قبول نہیں کرتا تو آج کل جو استعداد میں کمی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی انحصار کر رہا ہے شروحات پر اردو شروحات پر تو گہرائی پیدا کیسے ہوگی وہ تو سب اسی نے سمجھا دیا اب کچھ سمجھ میں آیا کچھ نہیں سمجھ میں آیا لیکن اگر ہم اپنا رشتہ حواشی سے قائم مضبوط کریں گے اور عربی شروحات پر ہم زیادہ توجہ دیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے علم میں کیسی پختگی پیدا ہو رہی ہے تو میں اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں سبق میں بھی کہ بین السطور جس نے لگایا اس کے لیے بھی دعائے خیر کیا کرو کیونکہ بہت سی مرتبہ ایک لفظ سے جو بین السطور میں لکھا گیا کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جو آپ کو بہت محنت سے چیز حاصل ہوگی وہ اس نے ایک لفظ میں لکھ دیے, کہیں اشکال دفع کر دیا, کہیں کسی بحث کی طرف اشارہ کر دیا. تو اس پہ نظر رہنی چاہیے. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی, طویل روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کو امت محمدیہ کے حق میں اسپیشل آرڈر دیا گیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی خیر کا ارادہ کرے, نیکی کا ارادہ کرے, تو کرامن کاتبین کو حکم ہے کہ فوراً لکھ لو نیکی, فوراً کہ اس نے یہ نیکی کا ارادہ کیا. اور اگر وہ عمل کر لے نیکی کا تو دس گنا لکھ دو فوراً. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. اور رہ گیا معاملہ برائی کا, تو فرمایا کہ اگر برائی کا کوئی آدمی ارادہ کرے, ابھی کچھ مت لکھو, قلم اٹھائے رکھو, اگر یہ بعد میں ارادے سے رجوع کر لے تو ایک نیکی لکھ دو کہ یہ برائی اس نے نہیں کی, رجوع کر لیا, یہ بھی نیکی ہو گئی. اور اگر بالفرض اس نے وہ برائی کر ہی لی تو اب دس گنا مت لکھو, صرف ایک ہی گنا لکھو بس, جتنا کیا اتنا ہی. کتنا بڑا انعام ہے, کیا حد ہے اس انعام اور اکرام کی کہ خصوصی آرڈر جاری کر دیا گیا کہ میرے حبیب کی امت کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے. اور پہلی امتوں کی دھر پکڑ ہوتی تھی, ذرا ذرا سی بات پر معاوضہ ہوتا تھا. اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو قصدن کریں, اور جو وہی بھول چوک سے ہو گیا اس کی تو معافی ہے, تجاوز. البتہ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بھول چوک سے اگر کسی بندے کا حق مارا گیا ہے, غلطی سے کوئی چیز کسی کی ہم سے طلب ہو گئی, تو یہ تو صحیح ہے کہ گناہ نہیں ہوگا, لیکن چونکہ وہ بندہ بھی ہماری جیسا ہے اس لیے ضمان اور تاوان واجب ہوگا. جیسے قتل خطا میں حکم ہے یا اور کسی اس طرح کی چیز میں. اور یہی معاملہ استقراح میں بھی ہے کہ اگر اس کا تعلق کسی حق العبد سے ہے تو اب آدمی کو اس کا ضمان اور تاوان اور اس کی تلافی بہرحال کرنی پڑے گی. تو یہ جو تینوں چیزیں یہاں بیان کی گئیں, خطا اور نسیان اور استقراح, یہ اخروی مواخذے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو درگزر فرما دیا ہے. بہرحال یہ بھی ایک اہم امتیاز ہے, اس لیے اس حدیث کو یہاں نقل کرنا باب کے عنوان کے عین مطابق ہے. پھر آخری روایت ہے, سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تم تم خیر امت اخریت للناس, کہ تم سب سے بہترین امت ہو جسے لوگوں کے نفع کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اس کی تشریح و تفسیر فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انتم تتمون سبعین امتا, کہ تم لوگ تکمیل کرنے والے ہو, انجام تک پہنچانے والے ہو 70 امتوں کو. تو یہاں 70 سے عدد مراد نہیں ہے کہ آپ تلاش کریں کہ بتاؤ کون کون سی 70 امتیں, اب اسی میں پڑے رہیں, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, ایسا کچھ نہیں. بلکہ سبعین سے کثرت مراد ہے. ہم اردو میں بھی بولتے ہیں, جو کام کئی مرتبہ ہو جائے, بار بار ہو جائے, اس کو کہتے ہیں 70 مرتبہ کر لیا. اب گننے جاؤ گے تو 70 نہیں ہوگا وہ, مگر کثرت کے لیے 70 کا لفظ بولا جاتا ہے. ایسے ہی عرب کے اندر بھی سبعین کا لفظ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے اور تکمیل کرنے سے کیا مراد ہے اختتام مراد ہے چنانچہ نیچے لکھا ہے المراد بالاتمام الختم یہ کیوں کہا یہ اس لیے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یوں سمجھے کہ اس کے بعد بھی کوئی امت اجابت آنے والی ہے کہ تم نے تو اب تک کا مکمل کر دیا اگلی پھر مکمل کرے گی فرمایا نہیں تکمیل سے مراد ختم ہے کہ تم آخری امت ہو آخری پیغمبر کی امت ہو اور تم انتم خیرها و اکرمها علی اللہ تبارک و تعالی تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے معزز ہو اللہ تعالی نے اس امت کو خیر الامم بھی بنایا ہے اور امتوں میں سب سے معزز بھی بنایا ہے اس امت کا بہت بڑا امتیاز احکام کے اعتبار سے صفات کے اعتبار سے وہ امت کا امت وسط ہونا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا معتدل استقامت والی راہ اعتدال والی راہ اس امت کو عطا کی گئی یہ امت ہر سطح پر افراد اور تفرید سے پاک نہ حد سے تجاوز ہے نہ ادائیگی کے اندر کوتاہی ہے دونوں معنی کے بیچ میں اللہ نے اس امت کو امتیازات عطا فرمائے ہم کو بھی اس کا شکر بھی بجا لانا ہے اور امت کی جو بنیادی صفت ہے یعنی اعتدال اس پر بھی قائم رہنا ہے نہ اس میں ایسی سرکشی ہے جو یہودیوں میں پائی گئی اور نہ ایسی تفرید اور ایسی حد سے آگے بڑھنے کی بات ہے کہ جو عیسائیوں میں پائی گئی یہودیوں کا معاملہ تو یہ رہا نعوذ باللہ کہ وہ انبیاء علیہ السلام پر بھی زبان درازی کرنے لگے اور عیسائیوں کا یہ رہا کہ وہ اتنی زیادہ تعظیم میں آگے بڑھ گئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے تو ان کو خدائی کے درجے تک پہنچا دیا تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کو اپنی حد پر رکھنے کی تعلیم دی ہے اور یہی اس امت کا امتیاز ہے جب تک یہ امت اعتدال پر قائم رہے گی راہ حق پر گامزن رہے گی اور اعتدال سے جہاں ہٹے گی وہی گمراہی اس کے اندر داخل ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اعتدال عطا فرمائے فکر میں بھی عمل میں بھی اور ہر قسم کی کجروی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين چونکہ اس مجلس میں ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں اس لیے گزارش کی جا رہی ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جو ادارے بچیوں کی دینی تعلیم کے لیے قائم ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور خواتین ایک مسلم معاشرے کو واقعی اسلامی رنگ میں رنگنے کے اندر کیا کردار ادا کر سکتی ہے. تو آپ نے یہ روایت اس کتاب میں پڑھی بھی ہوگی اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے لوگ درجہ کمال تک پہنچ گئے ہیں. کمولا من الرجال کثیرون, بے شمار افراد ولایت اور علم کے اعتبار سے اعلی مرتبے تک پہنچے, لیکن عورتوں کے اندر چار ممتاز خواتین ہیں پورے عالم میں, اولین اور آخرین میں, جن کو خصوصی رتبہ عطا ہوا ہے. زیادہ تر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ خصوصی رتبہ نبوت کا تو نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی خاتون کو نبی نہیں بنایا گیا. بہت سی حکمتوں کی وجہ سے اللہ کی مصلحت یہی رہی کہ کسی خاتون کو یہ منصب عطا نہیں کیا گیا. لیکن نبوت سے کم درجے کے مراتب میں ان چار خواتین کو ممتاز مقام حاصل ہے تمام عالمین کی عورتوں میں. وہ چار کون کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ان میں نمبر ایک ہیں حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی, اور نمبر دو ہیں حضرت مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ہے. یہ تو پہلی امتوں میں ہے, اور اس امت میں سب سے کامل درجے کی جو خاتون ہیں ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, اور دوسرے نمبر پر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان چار عورتوں کو تو آپ نے ایک ترتیب سے ذکر کیا, تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چار معزز خواتین کا تو ایک ساتھ تذکرہ فرمایا, اور پھر فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت دیگر عورتوں پر ایسی ہے جیسے شریف کھانے کی فضیلت دیگر کھانوں پر. تو گویا کہ پانچ خواتین ہو گئی ہیں, اور حضرات علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ ان پانچ میں سب سے افضل کون ہے. تو بہت سے حضرات نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس پر بحث کریں کہ کون افضل ہے, یہ کہنا بہتر ہے کہ ہر ایک میں کچھ ایسی امتیازی باتیں پائی جاتی ہیں جو دیگر میں موجود نہیں ہیں, اور دوسری طرف بہت سے حضرات کی رائے یہ ہے اور اس کی ان کے پاس دلیلیں بھی ہیں کہ ان تمام میں سب سے زیادہ افضل ترین جو خاتون ہیں وہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بہرحال مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خواتین کا جو تذکرہ فرمایا یہ ساری امت کے خواتین کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. اور نصیحت یہ ہے کہ یہ خواتین اپنا آئیڈیل اور اپنے لیے مشعل راہ ان پانچ خواتین کو بنائیں. امت کی خواتین اگر کمال چاہتی ہیں, اپنا اعزاز چاہتی ہیں, کامیابی چاہتی ہیں, سربلندی چاہتی ہیں, آخرت میں اونچا مرتبہ چاہتی ہیں, تو انہیں ان پانچ خواتین کے طریقے پر چلنا پڑے گا. کیا کیا ان کے امتیازات ہیں؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی بیوی ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم و جابر اور نعوذ باللہ خدائی کا دعوے دار, لیکن اس کے محل میں رہتے ہوئے اور اس ناموافق ماحول میں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, انہوں نے ایمان پر کیسی استقامت دکھائی ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس کا شاندار انداز میں تذکرہ کیا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. کہ اللہ نے مثال بیان کی فرعون کی بیوی کی. جب فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے, تو اس نے بدترین سزائیں جاری کی, الامان الحفیظ, جس کا تذکرہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر وہ اللہ کی بندی ان تمام تکلیفوں کو سہتی رہی اور اس کی زبان پر یہ پیاری دعا رہی, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونی ہے, ہو جائے گی, مگر مجھے تو اے پروردگار آپ کے دربار میں جنت چاہیے, جنت میں گھر چاہیے, اور اس ظالم سے مجھے نجات چاہیے, ظالموں سے نجات چاہیے, اس کے عمل سے مجھے نجات چاہیے. یہ استقامت بہت بڑی چیز. تو کیسے ہی ناموافق حالات ہوں, خواتین کو اپنا ایمان, اپنے اعمال کو صحیح رخ پر قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ مثال پیش کی ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بہت زبردست کردار ہے, اور وہ کردار کیا ہے؟ عفت مآبی کا کردار. اللہ اکبر, کیسی عفت مآبی ہے کہ تنہائی میں جو فرشتہ بھیجا گیا وہ بدصورت نہیں تھا, وہ جسمانی اعتبار سے ناگوار نہیں تھا, بلکہ قرآن نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ کیا ہے؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. فرشتے نے جو روپ اختیار کیا وہ بالکل صحیح سالم تندرست بہترین انسان کی شکل کا تھا, اور تنہائی بھی تھی, بظاہر بدنامی کا ڈر بھی نہیں تھا, لیکن کیا جملہ نکلا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. تیرے اندر اگر کچھ بھی ڈر ہو تو میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں رحمان کے ذریعے. یہ جملہ نکل ہی نہیں سکتا جب تک کہ عفت ماں بھی اعلیٰ درجے کی نہ ہو. یہ جملہ دلیل ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے کامل عفت مآب ہوں. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو ان پر کیسا اثر پڑا کہ آج سے پہلے میں دنیا میں ہوتی نا نسیاً منسیہ ہو جاتی. یہ کیفیت یہ جذبات کھلی ہوئی دلیل ہیں کہ وہ اللہ کی بندی کامل درجے کی متقیہ پرہیزگار پاک دامن پاک باز عفت مآب خاتون تھی. چنانچہ قرآن پاک میں جب ان کا تذکرہ آیا تو یہی صفت سب سے زیادہ اجاگر کی گئی. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. یہ آئیڈیل ہیں, یہ عفت ماں بھی یہ آئیڈیل. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آئیڈیل. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو کردار ہے سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں. اللہ نے ان کو منتخب فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دلداری کے لیے, انسیت کے لیے. ایسے وقت میں سہارا دیا جب اچھی اچھی عورتیں گھبرا جاتی, ہمت ہار جاتی, پریشان ہو جاتی, لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی وحی کے بعد جب پیغمبر علیہ السلام کا خاص کیفیت طاری ہوئی اور یہ زبان پر جملے آ گئے یہ اتنی خشیت والا نفسی مجھے جان کا خطرہ ہے, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسا دلاسہ دیا. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں فرمائیں گے. آپ تو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں, مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں, فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. یہ دلاسہ دلانا یہ بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے. اور پھر مکہ معظمہ میں کس قدر اذیتیں تکلیفیں برداشت کی اور دین پر ثابت قدم رہی. اور علماء سیرت لکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی دنیا میں مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے جو ذات ایمان لائی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات. اس اعتبار سے امت کی عورتوں کو فضیلت حاصل ہے کہ مردوں سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, لیکن وہ بعد میں, پہلے حضرت خدیجہ. تو کیسی انہوں نے فراست کا ثبوت دیا, دلداری کا ثبوت دیا, دین پر استقامت کا ثبوت دیا, یہ ہمارے لیے آئیڈیا ہے. اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تو کہنے ہی کیا, جن کو حضور فرماتے تھے کہ فاطمہ تو بغاتم منی, فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے. فرماتے تھے جس چیز سے فاطمہ خوش ہے میں بھی خوش ہوں, جس سے فاطمہ ناراض ہے تو میں بھی ناراض ہوں. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کے چال ڈھال ہر چیز میں صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کو بالکل مشابہت حاصل. اور حضور نے آپ کو بشارت سنائی کہ کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ جنتی عورتوں کی تمہیں سردار بنا دیا جائے؟ بہت عظیم فضیلت, ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہونی چاہیے. کیسی دنیا سے دل نہ لگانے والی زندگی گزاری. آپ صاحبزادی تھی, پیغمبر علیہ السلام اگر آپ کے لیے چاہتے تو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کا انتظام کروا سکتے تھے, بتائیے نہیں کروا سکتے تھے؟ صحابہ ہر چیز قربان کر دیتے, صاحبزادی کا گھر آباد ہو جائے, اسباب تعیش فراہم ہو جائے, خدام کی رہن پہن ہو جائے, ہو سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن گھر کا سب کام کاج خود کرنا پڑا ہے, کپڑوں میں جا بجا چنگاری لگتی ہے تو جلنے کے نشان پڑ جاتے ہیں, چکی چلاتی ہیں تو ہاتھ پر گٹے پڑ جاتے ہیں, چولہا جلاتی ہیں تو چہرہ جھلسا ہوا معلوم ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو ترس آتا ہے, فرماتے ہیں ابا جان سے کہو نا کوئی خادم مل جائے, تمہاری پریشانی کم ہو. بہت کہنے سننے سے جاتی ہیں, وہاں حضرت کے پاس کچھ مہمان بیٹھے تھے, دیکھ کے آ گئی, حضرت کی نظر پڑ گئی تھی, فارغ ہوئے تو حضرت خود تشریف لائے, پوچھا بیٹی کیوں گئی تھی؟ تو بتایا نہ جائے شرم آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یوں گئی تھی, میں جانی رہی تھی, میں نے بھیجا تھا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا میں بھیج دوں گا اور یہ ہے وہ, یہ نہیں. فرمایا کیا میں تمہیں خادم سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ کہ جی ضرور. تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو, یہ تمہارے لیے خادم سے افضل ہے. بیٹی کو یہ بتا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بیٹی کو امت کے لیے کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ نمونہ بنانا چاہ رہے ہیں. دنیا داری نمونہ نہیں بنتی, دین داری نمونہ بنتی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیغمبر علیہ السلام کی سب سے چہیتی زوجہ مطہرہ ہیں, ان کا کردار کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایک بات پیغمبر علیہ السلام کی یاد کی, سمجھا, اسے محفوظ رکھا, امت تک منتقل کیا. بڑے بڑے صحابہ آپ کے شاگرد ہیں, 2000 سے زیادہ روایتیں آپ سے منقول ہیں. یہ علمی مشغلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امتیاز. تو ہماری خواتین کے لیے اس حدیث میں بڑی نصیحت ہے کہ آپ دنیا کی عورتوں کو اپنا نمونہ نہ بنائیں, بلکہ ان مقدس خواتین کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں, تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داریاں حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کی سعادتوں سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو آپ کا